وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. علم کی نعمت دینے کے بعد یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہترین شکل پر پیدا کیا، پھر علم عطا کیا، اس کے بعد عزت و عظمت کا مقام دیا گیا، انسان کو سجدہ کروایا گیا. یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیم تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت جائز نہیں. لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو آخری شریعت ہے اس میں یہ سجدہ بھی منع کر دیا گیا ہے، کسی کی تعظیم کے لیے بھی زمین پہ سر نہیں ٹیکنا چاہیے یا رکوع نہیں کرنا چاہیے. ویسے عاجزی اور فروتنی اچھی بات ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب فرشتوں سے کہا ہم نے کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، وہ آدم کے سامنے جھک گئے، اس کی عظمت کا اعتراف کر لیا. اِلَّا ابلیس، مگر ابلیس اس نے انکار کر دیا. اب یہ جو سجدے کا حکم تھا یہ صرف فرشتوں کو نہیں تھا، ساری جاندار مخلوق کو تھا، جنات کو بھی تھا، فرشتوں کو بھی تھا. لیکن فرشتوں سے چونکہ پہلے سے بات چیت ہو رہی تھی اس لیے ذکر کیا گیا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. اب یہ ابلیس کہاں سے یہاں آ گیا؟ ابلیس کا جو لفظ ہے یہ بے لام سین سے ہے، بلسا. بلسا کا مطلب ہوتا ہے سخت نا امید ہونا یا سخت نا امیدی کے باعث غمگین ہونا. تو ابلیس سخت مایوس، کیونکہ اس کی مرضی پوری نہ ہوئی نا. فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کہتے ہیں کہ یہ جنات میں سے تھا، سورۃ الکہف میں آتا ہے کان من الجن، جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، نافرمانی کی، رب کی بات نہ مانی. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابلیس اس قدر عبادت گزار تھا کہ اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے کہ فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا. ہم نشین کا مطلب کیا؟ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. فرشتے بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں. تو ابلیس بھی ابتدا میں اپنے ذکر اور عبادت اور ان تمام چیزوں کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہنے لگا. اسی لیے جب فرشتوں کا حکم ہوا سجدے کا تو یہ بھی وہیں پر موجود تھا. ابا، انکار کیا واستکبر، اور بڑا بننا چاہا. اس کے انکار کی وجہ جو ہے وہ سورۃ الاعراف میں ہے، جس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. تو آگ جو ہے وہ مٹی کے مقابلے میں اس کے خیال میں زیادہ بہتر تھی، اس لیے اس نے سجدے سے انکار کر دیا. وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. اب یہاں ابلیس کا کفر کون سا کفر تھا؟ اطاعت سے انکار کا، بات ماننے سے انکار کیا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو مانتا تھا، اس کی عبادت تو کرتا تھا. انکار کس سے تھا؟ سجدے سے. وجہ کیا تھی؟ تکبر، حسد، کہ انسان کو کیوں بڑائی مل رہی ہے، میں ہی بڑا ہوں. اس امتحان میں آدم علیہ السلام فرشتوں کے مقابلے میں کامیاب ہوئے. اب ان سے کہا جا رہا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اگلا انعام کیا ملا؟ کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت مل گئی، جنت میں داخلے کے لیے کہا گیا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. جنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے باغ، اس کا روٹ ہے جیم نون نون. جن, جن کا لفظ اسی سے ہے. جن کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینا. اور جنت کہتے ہیں گھنا باغ جس کے درختوں کی کثرت سے زمین چھپ جائے اور سورج کی روشنی وہاں تک نہ پہنچ سکے. اس جنت کے بارے میں بھی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ وہی جنت ہے جس میں انسان دوبارہ جائے گا, اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ کوئی اور باغ ہے, یعنی ایک خاص باغ تھا جس میں اس امتحان میں پاس ہونے پر, علم حاصل کرنے پر, کائنات کا علم حاصل کرنے پر اور اس میں کامیاب ہونے پر آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا دنیا میں بھیجنے سے پہلے. بعد میں یہ تک کہا ہے کہ وہ دنیا میں ہی ایک باغ تھا. لیکن بہرحال جہاں پر بھی ہو وہ باغ اور جو بھی ہو وہ جنت, اس میں حضرت آدم اور ان کی بیوی کو بھیجا گیا اور کہا گیا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا, اور اس میں سے خوب کھاؤ, ساری جنت تمہاری, حَيْثُ شِئْتُمَا, جہاں سے جی چاہے کھاؤ, لیکن ایک بات یاد رکھنا, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے پاس نہ جانا. شجرہ جو ہے درخت کو کہتے ہیں, وہ پودا یا نبات جس کا مضبوط تنا ہوتا ہے اور اوپر کی طرف اگتا ہے اور اس میں شاخیں اور پتے وغیرہ ہوتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ گندم کا پودا تھا, تو گندم کا درخت ہوتا ہے یا پودا ہوتا ہے؟ پودا ہوتا ہے نا, درخت تو نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو بات مشہور ہے لوگوں میں کہ وہ گندم تھی تو گندم نہیں تھی, اس لیے گندم کا تو درخت ہی نہیں ہوتا. تو یہ بالکل بے اصل سی بات ہے, اور ہمیں اس بات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں کہ وہ کس چیز کا درخت تھا. بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک درخت تھا جس کے پاس جانے سے روک دیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے جو قصے ہیں یا واقعات ہیں, یہ چیزوں کے یا جگہوں کے نام بتانے کے لیے نہیں ہوتے. ان واقعات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ غور و فکر کریں, لوگوں کو کچھ سبق حاصل ہو, کچھ نصیحت ملے. اور ساتھ وارننگ دی گئی تھی کہ اگر درخت کا پھل کھا لیا تو فتکون من الظالمین, تم ظالموں میں شمار ہو گئی. اب کیا ہوا؟ شیطان کو بلا کہاں سے چین آتا, ابلیس بھی پیچھے ہو گیا. فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا, شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی وجہ سے پھسلا لیا. اب اس کے بارے میں بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان کا پھسلانا کیسے تھا. کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھیں تو کہنے لگے کاش یہ نعمتیں ہمیشہ میرے پاس رہیں. بالکل ایک فطری سا خیال ہے نا, جیسے آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں تو آپ کو کیا دل چاہتا ہے, کاش یہ چیز مجھ سے کبھی دور نہ جائے. خواہش پیدا ہوئی نا, شیطان نے موقع غنیمت جانا, ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں تفصیل آتی, فوسوس لہم الشیطان, ان کے پاس جا کے رونے لگا. بہکانے اور پھسلانے کا طریقہ کیا تھا کہ رونے لگا پاس جا کے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھی کیوں رو رہے ہو تم؟ کہنے لگا میں اس غم سے رو رہا ہوں کہ تم مر جاؤ گے اور جنت کی یہ نعمتیں تم سے چھوٹ جائیں گی. یہ سن کر ان کے دل میں بھی غم پیدا ہوا. وہ کہنے لگے کہ پھر اس کا کوئی علاج ہے, کوئی طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ یہیں پر رہیں اور یہاں سے نہ نکالے جائیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں, میں تمہیں ایک درخت کے بارے میں بتاتا ہوں, اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم کبھی بوڑھے نہ ہوگے, کبھی مرو گے نہیں, کبھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. اور پھر آہستہ آہستہ ان کو اس درخت کے پاس لے آیا اور پھر قسم کھائی, قسم کھا کے خیر خائی کی. قرآن پاک میں آگے ذکر آتا ہے اس کا, اور ان کو اپنے داؤ میں پھنسا لیا. ایک سوال کیا جاتا ہے کہ شیطان کیسے وہاں پہنچا, تو بات یہ ہے کہ شیطان نے اللہ تعالی سے مہلت مانگی تھی. کیا؟ کہ مجھے انسان کو بہکانے کی مہلت دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, جاؤ تجھے قیامت تک مہلت ہے. تو آدم علیہ السلام کے پیچھے جانے کا جو موقع اس کو ملا تھا, وہ دراصل کس وجہ سے تھا؟ اسی مہلت کے ملنے کی وجہ سے تھا، اسی آزادی کی وجہ سے تھا. اور پھر وہاں جا کر اس نے کیا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس درخت کی وجہ سے جس سے روکا گیا تھا اسی کے پاس لے گیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، فیہ سے مراد یہاں ان کا وہ عیش و آرام تھا جو جنت میں ان کو ملا ہوا تھا، تو جن نعمتوں میں وہ رہ رہے تھے وہاں سے ان کو نکلوا لیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. اهبطوا سے مراد تم سب اتر جاؤ. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد حضرت آدم، حوا اور شیطان ہے جو سب کٹھے ساتھ اترے تھے زمین پہ. ساتھی فرما دیا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی شیطان انسان کا یا انسان انسان کے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. اب بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کاش وہ پھل نہ کھاتے تو زمین میں اتارے نہ جاتے، جنت سے نکالے نہ جاتے. یہ سب خیالی باتیں. اللہ تعالیٰ نے تو شروع میں ہی فرما دیا تھا کہ میں نے تم کو زمین کے لیے پیدا کی، انی جاعلن فی الارض خلیفہ، زمین پر تو آنا ہی تھا. لیکن یہ بات ہے کہ اگر اطاعت ہوتی تو پھر عزت کے ساتھ آتے، لیکن اب ناراضگی کے ساتھ آئے. اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو آدم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، بہت پشیمان ہوئے، توبہ کی. فتلقى آدم من ربه كلمات، توبہ کے لیے اپنے رب سے ہی کلمات سیکھے اور شوق اور خوشی سے لیے. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ بھی سورۃ الاعراف میں آتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بعض حضرات یہاں ایک موضوع روایت کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. یہ روایت بے سند ہے اور قرآن پاک کے بھی معارض ہے، یعنی اس کے معنی کے خلاف جاتی ہے. علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، کسی اور کا سہارا یا واسطہ لے کر دعا نہیں کی. قرآن پاک میں جو کلمات آتے ہیں وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس دعا کے ساتھ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، ان کو معاف کر دیا. انہو ہو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا. اللہ تعالیٰ پلٹے تو معنی ہوتا ہے مہربان ہونا، بندہ پلٹے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنا. توبہ کی تین شرائط ہیں جس کے بغیر توبہ نہیں ہوتی. نمبر ایک، جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو. نمبر دو، اس غلط کام کو چھوڑ دیا جائے. اور نمبر تین، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کیا جائے. تو گویا دوسرے لفظوں میں توبہ کی تین شرائط ہیں، ایک ماضی سے متعلق ہے، ایک حال سے متعلق ہے، ایک مستقبل سے متعلق. ماضی سے متعلق کیا ہے؟ کہ جو ہوا اس پر شرمندگی. حال سے متعلق کیا ہے؟ کہ حالت بدل لی جائے، جو غلط کام ہے اس کو چھوڑ دیا جائے فوری طور پر. اور مستقبل سے متعلق کیا ہے؟ کہ آئندہ کے لیے وعدہ کیا جائے کہ اب نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. لیکن توبہ قبول کرنے کے باوجود واپس اسی وقت جنت میں نہیں لے جایا گیا بلکہ دنیا میں ہی رکھا گیا، کیونکہ دنیا کے لیے جو پیدا کیا گیا تھا۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا اس سے سب کے سب اتر جاؤ، نہیں سب انسانوں کا زمین پر ہی آنا ہے۔ آدم علیہ السلام تو جنت سے ہو کر زمین پہ اترے، لیکن باقی براہ راست ہی زمین پہ جائیں گے۔ اب سب سن لو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، کوئی رہنمائی کی بات آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے خوف و غم سے نجات کا وعدہ ہے۔ جنت وہ جگہ ہے نا جہاں خوف اور غم نہیں ہوگا، تو جس کو دوبارہ جنت میں آنا ہے اسے کیا کرنا ہوگا؟ شیطان کی باتیں چھوڑنا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی بات کہاں پر ہے؟ اس کتاب ہدایت میں۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، کس بات سے کفر کیا؟ ہدایت کی پیروی کرنے سے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات احکامات ماننے کی بجائے ان کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کہ جو ہم فیہا خالدون ہے، پیچھے بھی گزر چکا ہے، وہاں جنت کے لیے تھا، یہاں جہنم کے لیے، گویا جنت اور جہنم دونوں کے لیے ہمیشگی ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنے لیے کیا سلیکٹ کرتا ہے۔